Żegnamy reklamy. To program Trzeciej Polskiej Radia, środa, 22 lutego, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na razie nie ma żadnego stanowiska Brukseli. Komisja Europejska uważnie przeanalizuje odpowiedź polskich władz na zalecenia w sprawie praworządności. Lekcje dla najmłodszych mają zmieniać nawyki Polaków na drogach. Uczniom z Łowicza o bezpieczeństwie opowiadała dziś pierwsza dama. Za chwilę w serwisie także o ważnym odkryciu. Astronomów znaleźli 7 planet podobnych do Ziemi. Komisja Europejska jeszcze raz zajmie się sytuacją w Polsce. Zrobi to po przeanalizowaniu odpowiedzi z Warszawy, zapowiada wiceszef komisji Valdis Dombrovskis. Chodzi o odpowiedź Warszawy na zalecenia w sprawie rozwiązania sporu konstytucyjnego. Polski rząd w liście do Brukseli podkreślił, że zmiany dotyczące m.in. Trybunału Konstytucyjnego odbyły się zgodnie z europejskimi standardami. Valdis Dombrovskis zapowiedział, że komisja musi się dokładnie zapoznać z odpowiedzią polskiego rządu. Oczywiście trochę czasu zajmie nam sporządzenie szczegółowej analizy. Musimy przestudiować bardzo uważnie odpowiedź polskich władz, zanim podejmiemy kolejne kroki. Na dzisiejszym posiedzeniu komisarzy stan rozmów prowadzonych z Warszawą w ramach kontroli praworządności przedstawił wiceszef komisji Frans Timmermans. Do końca roku prokuratura krajowa chce zakończyć śledztwo w sprawie zbrodni sprzed blisko 20 lat. Chodzi o zabójstwo Iwony Cygan w Łęce Szczucińskiej. Zatrzymano w sumie 6 podejrzanych, w tym 2 poszukiwanych międzynarodowym listem gończym. Śledztwo prowadzą policyjne archiwum X i prokuratura krajowa. Dla dobra śledztwa nie ujawniają treści zeznań ani okoliczności i motywu morderstwa. Areszcie w Wiedniu na ekstradycję do Polski czeka Paweł K., podejrzany o morderstwo ze szczególnym okrucieństwem Iwony Cygan. Wobec niego dalej stosowany jest izolacyjny środek zapobiegawczy przez sąd w Wiedniu, tak zwany ekstradycyjny. Mówi Piotr Krupiński, naczelnik zamiejscowego Wydziału Prokuratury Krajowej w Krakowie. Do aresztu w Polsce trafiła już poszukiwana międzynarodowym listem gończym i zatrzymana w poniedziałek na lotnisku w podkrakowskich Balicach Renata G.D., która była koleżanką zamordowanej. Jest podejrzana o 4-krotne składanie fałszywych zeznań. W rękach policji są jeszcze 4 osoby zamieszane w morderstwo bądź utrudnianie śledztwa. Zarzuty usłyszało między innymi 3 policjantów. Za niedopełnienie obowiązków służbowych i utrudnianie śledztwa w tej sprawie. W grudniu prokuraturze i policji udało się przełamać lokalną zmowę milczenia na temat okoliczności morderstwa z 1998 roku. Pojawili się świadkowie, których zeznania rzuciły nowe światło na przebieg wydarzeń. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Najważniejsze to ostrożność i rozwaga. O bezpieczeństwie na drodze pierwsza dama opowiadała dziś uczniom w szkole podstawowej nr 2 w Łowiczu. Agata Duda wsparła lekcje bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzone przez Inspekcję Transportu Drogowego. To jest bardzo ważne, żeby znać te wszystkie zasady, ponieważ wszyscy, zarówno dzieci, jak i dorośli, przemieszczamy się pieszo, jeździmy samochodami. A co oznacza ten znak, taki odwrócony trójkąt? Ustąp pierwszeństwa. Świetnie, brawo, ustąp pierwszeństwa. Brawo. I takie lekcje organizujemy w wielu szkołach. Alwin Gajadur, pełniąc obowiązki głównego inspektora transportu drogowego. To jest bardzo ważne, żeby dzieci już od najmłodszych lat znały przepisy ruchu drogowego, bo wtedy będą świadomymi pieszymi, rowerzystami, kierowcami. Takie lekcje inspekcja prowadzi w szkołach od kilku lat. 7 pozasłonecznych planet podobnych do Ziemi odkryła międzynarodowa grupa astronomów. Według naukowców na 6 mogą panować warunki sprzyjające życiu. Jest to jedno z ważniejszych odkryć astronomicznych w ostatnich latach. O 3 z tych planet wiedziano już wcześniej. Teraz zaobserwowano 4 kolejne. Zobaczył je Spitzer, teleskop NASA, który prowadził obserwacje bez przerwy przez 21 dni. Mówi tygodnikowi Nature jeden ze współodkrywców Sean Curry z amerykańskiego Uniwersytetu Caltech. Planety okrążają chłodną i małą gwiazdę TRAPPIST-1. Jest ona niewiele większa od Jowisza, znajduje się stosunkowo blisko, po zaledwie 40 lat świetlnych od nas. 6 z 7 okrążających ją planet ma rozmiary podobne do Ziemi. Prawdopodobnie planety są skaliste i temperatura na ich powierzchniach może wahać się od 0 do 100 stopni Celsjusza. Wszystkie te warunki sprzyjają istnieniu życia, choć nie wiadomo, czy jakiekolwiek organizmy tam są. Ale zdaniem odkrywców gwiazda TRAPPIST-1 spala swoje paliwo, czyli wodór, tak wolno, iż tamten układ planetarny może istnieć jeszcze przez 10 bilionów lat, a to wystarczy, by życie mogło wyewoluować. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

nagranie, którym otwieramy drugą godzinę programu alternatywnego, nosi tytuł Give It A Go i powstało ile lat temu? Zwracam się do naszego gościa, którego za chwilę już przedstawię. Dzień dobry. Dawno temu, że... Tak, to już był 2017, więc ponad rok temu. Borys Kunkiewicz jest naszym gościem, to teraz już oficjalnie dobry wieczór. Dobry wieczór. I ten utwór też był podpisany przez Stonka Tank. Za chwilę wyjaśnimy. Formację, duet, projekt muzyczny twój, czy też zespół i o tym będziemy rozmawiać. I jest to utwór, który powstał, został zrealizowany w ramach zwycięstwa, tak? W ramach zwycięstwa na przeglądzie młodych talentów. Mogliście nagrać w wytwórni prawdziwej utwór? Taka to była historia romantyczna, nieomal jak w latach 60. Tak, początki jest. Wielkich gwiazd polskiej sceny? No trochę nas to zdziwiło, tak byliśmy. Oczywiście każdy, jak bierze udział w takim konkursie, to myśli o wygranej, ale byliśmy szczerze zdziwieni, bo było tam po prostu dużo dobrych zespołów, nawet takich, których przynajmniej ja słuchałem wcześniej i staliśmy obok nich na scenie. Więc z samego finału się ucieszyliśmy, a to, że wygraliśmy, to było dla nas zdziwieniem. Więc tak, taki trochę amerykański sen. Festiwal Młodych Talentów w Szczecinie, to był ten przegląd, który zresztą nawiązuje właśnie do bardzo popularnych przeglądów tak zwanej muzyki młodzieżowej, a w latach 60. na przykład Czesław Niemen był jednym z takich wyłowionych talentów podczas podobnego przeglądu, zresztą w tym samym mieście. Dobrze, to my teraz skupiamy się na Stonka Tank. Od razu powiem, że to jest taka historia, która po raz kolejny potwierdza prawdę. Muzyka przychodzi do nas z ludźmi, to jest jedno z najpiękniejszych narzędzi do odkrywania muzyki, że ktoś powie, że usłyszał i że trzeba sprawdzić, bo jeszcze kilka tygodni temu nie miałam w ogóle pojęcia o tym, że pod tym szyldem może się coś kryć, a od dzisiejszego rana słuchałam kilka razy płyty zatytułowanej Totem, której premiera przewidywana jest na kiedy? Na za chwilę tak naprawdę, czyli myślę, że cały album będzie udostępniony albo pod koniec lutego, albo z pierwszymi dniami marca. Ale jednocześnie jest to nasza płyta w programie alternatywnym, a zatem będziemy w tym tygodniu tej płyty bardzo uważnie słuchać. No i dzięki tobie będziemy też o tej muzyce rozmawiać. To teraz powiedz, Borys, skąd to się wszystko wzięło? Kim byliście wy w momencie pierwszych spotkań i kim jesteście teraz? Kto się kryje pod tym szyldem? Daruję ci pytanie, co oznacza nazwa Stonka Tank, z którą język się musi naprawdę dobrze natrudzić. Wiesz co, początki były dużo, dużo wcześniejsze niż by się wydawało, bo to w sumie można liczyć, że to był 2012. Z inną nazwą, z innymi ludźmi, ale jakby po raz pierwszy ta idea mieszania muzyki dookoła rockowej, czy tej energii koncertowej rockowej z klubową elektroniką gdzieś tam się wtedy pojawiała. A no początek zespołu jako takiego liczę właśnie przy okazji Festiwalu Młodych Talentów, bo tak naprawdę przed Festiwalem Młodych Talentów spotkaliśmy się na parę dni na próbach. Nie graliśmy wcześniej, nigdy żadnych koncertów, więc mieliśmy te 3 dni prób. Pierwszy raz fizycznie się widzieliśmy. Mimo tego, że wcześniej wydaliśmy jeden utwór razem, ale go nagrywaliśmy, też się nie widzieliśmy. Wszystko robiliśmy na odległość. Okay. Klip tamten też robiliśmy na odległość i właściwie spotkaliśmy się tylko na próbach tuż przed Festiwalem Młodych Talentów. Tym bardziej się zdziwiliśmy, że udało nam się go wygrać. No i to liczę jako początek. Potem głównym, ważnym wydarzeniem był ten singiel w Kajaksie i kolejnym jakby z najświeższej historii był nasz projekt na portalu crowdfundingowym. Udało nam się zebrać taką kwotę, jaką chcieliśmy i dzięki temu mogliśmy nagrać album, który za chwilę wydamy. To w takim razie jeszcze powiedz, kim jesteście wy, bo używasz liczby mnogiej. Jesteś ty i kto jeszcze? Bolo, czyli Łukasz Tomczak, czyli jeden z najwspanialszych perkusistów, z jakim miałem do czynienia, bardzo żywiołowy, młody. A z jakiego świata muzycznego Bolo człowiek przychodzi? Widzę, że celowo pytujesz. Tak, jesteśmy bardzo skontrastowani, bo jakby mi jest bliżej do elektroniki, Bolo raczej ciągnie w metalową stronę. Oczywiście słucha wielu różnych rzeczy i to nie jest tak, że się zamyka chłopak, ale ewidentnie to jest jego świat i też o to chodziło, żeby tą moją elektroniczną bajkę skontrastować z tym jego metalowym graniem. A propos kontrastowania, to przed nami utwór Snow, zapisany trochę inaczej, więc ja nie wiem, czy poprawnie wypowiadam ten tytuł, ale S i Knof, no to tak z angielskiego Snow, zgadza się? Tak, powiem tak, wymigam się odpowiedzi, sztuka ma to do siebie, że zostawia dowolność interpretacji, więc czytajmy jak chcemy, możemy czytać Snow, możemy czytać Sknow. No łatwiej będzie czytać Snow, więc przed nami ten utwór. Posłuchamy go teraz wspólnie dla wielu osób, a właściwie dla prawie wszystkich to będzie pierwsze zetknięcie z tym utworem. I równocześnie robimy też premierę wideo. Jak tylko będę miał wolną rękę, żeby tutaj kliknąć update, to za chwilę po audycji będzie udostępniony ten klip wszędzie. To w takim razie startujemy. Tak oto odbyła się premiera nagrania Snow, Stonka Tank. To są artyści, którzy podpisują. Czy mogę mówić duet, czy to będzie niewłaściwe? Jak się rozkładają proporcje, jeżeli chodzi o tworzenie? No duet na pewno, jeżeli chodzi o wykonanie, a jeżeli chodzi o pomysły na utwory i jak one powstają, to też się dzielicie sprawiedliwie? Czy kompozycje wychodzą w dużej mierze ode mnie, ale no, absolutnie nie podzieliłbym tutaj jakichś, że ktoś jest mniej lub bardziej ważny. może ja komponuję, ale zespół to jest całość, czy to jest praca na scenie, czy to jest praca w studiu. To jest to dwóch pełnoprawnych członków tego duetu. Czyli Stonka Tank to jest Borys i Bolo. Tak jest. I na tym stajemy. Nie wiem, czy udało nam się załadować ten klip, który miał się załadować do internetu, więc za chwilę Snow także w wersji wizualnej. To zresztą nie jedyny teledysk, który nadchodzi, bo za jakiś czas nadejdzie także drugi, inaczej zrobiony. Tak jest. Jest to ciekawa historia, której podsumowaniem jest może takie hasło: jeżeli chcesz robić premierę klipu, zadbaj o to, żeby mieć klip. Bo zrobiliśmy premierę, bo miał być klip, a się okazało dwa dni wcześniej, że go nie będzie. I tak trochę było strasznie, trochę było śmiesznie. Nie mam za złe tej ekipie, bo wiem, że bardzo się stara i widziałem to, co do tej pory zrobili i jestem dalej zadowolony. Pomysł, który przedstawił tam nasz reżyser, od razu do mnie trafił. A historia jest o tyle ciekawa, że znowu nie widzieliśmy się z twórcami tego klipu. Reżyserem jest Jan Goritz z Londynu, operatorem jest jego dziewczyna. Zdjęcia były kręcone w Paryżu, a postprodukcję całą robi London Glassworks, czyli też taki post-house londyński. Czyli bardzo ciekawa mapa nam się tutaj rysuje, do której jeszcze mogę dołożyć kilka elementów. Jeden detal jeszcze, skoro mówisz o mapie. Główną bohaterką, aktorką jest Chilijka. Także cały świat. Trochę tak. Cały świat i internet, który łączy ludzi, nawet jeżeli się nie mają okazji spotkać twarzą w twarz, to jest jeden z elementów tej mapy. Z drugiej strony ta płyta zatytułowana Totem, to jest płyta, którą po prostu wydaliście sami. Tak. Tak, i nawet w sumie ciężko mówić, że płyta, bo jest to album płyty, czyli krążka tego fizycznego. Nie planowaliśmy, nie planujemy, może, nie wiem. Plan był taki, żeby rzeczywiście trochę się odciąć od tej formy. Mamy inne czasy niż wcześniej i tą fizyczną formą wydania jest Totem, czyli pendrive naszego projektu, a w większości po prostu album będzie dostępny na portalach różnych streamingowych. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak ten Totem wygląda, o co chodzi, to może zrobić to zaglądając na stronę polskieradio.pl/trójka. Wszystkie Totemy są różowe, czy mają różne Tak, były kolory? Trzy projekty, wygrał w głosowaniu, wygrał właśnie ten różowy. Dokładnie, ten różowy, ta różowa gwiazda. A czy nasza płyta tygodnia to jest płyta, czyli kod do pobrania płyty cyfrowo, czy właśnie ten Totem? To jeszcze przegadamy poza anteną. Będzie to fizyczny produkt, tak. Czyli ten różowy, tak jest. Różowa rzeźba nawiązująca do awangardy lat 60., ale jednocześnie zawierająca w sobie cyfrowe możliwości. Dobrze, to ja rysuję dalej tę mapę. Czasy internetu, połączeń między muzykami, takich połączeń, o jakich opowiadamy. Z drugiej strony samodzielne wydawanie płyty, dlatego że tak jest po prostu szybciej, łatwiej. Kiedy mówię płyta, to myślę oczywiście o muzyce i o zawartości, nie mówię o konkretnym nośniku, bo nie chcieliście się z nikim wiązać, czy po prostu to zajmuje za dużo czasu. Skąd decyzja o byciu samodzielnym, także w tym aspekcie? Jest trochę tak, że korzystamy z tego, co dają nasze czasy i możemy właściwie, artysta może być w pełni niezależny, może mieć bezpośredni kontakt z odbiorcami przez dziesiątki różnych serwisów i muzycznych, i graficznych, i wideowych, tak to nazwijmy. I jeżeli chodzi o samo udostępnianie tej muzyki, to też już nie potrzebujemy tylko pośredników na wszelkie te portale streamingowe typu Spotify. Możemy już to wrzucać gdzieś tam sami. Także korzystamy z tego. To trochę był eksperyment. Na razie jestem z tego zadowolony i zobaczymy, co się dalej wydarzy. No to trzymam kciuki, bo jeszcze dodać do tego można, czy ta samodzielność też obejmuje sam proces nagrywania, że to też jest taka sytuacja, w której sypialnia, czy też pokój z komputerem wystarczy. Totem był nagrywany w wielu miejscach. Czy na pewno brzmienie Totemu, to jest między innymi studio S7 w Piasecznie, gdzie całą perkusję chociażby nagrywaliśmy. I to są elementy, które ciężko minąć. Jeżeli chcemy dobrze brzmiącą perkusję, to jednak musimy mieć dobre studio, dobry sprzęt, człowieka, który umie ten sprzęt ustawić i parę innych detali. Ale w związku z tym, że ta muzyka to głównie elektronika, to też szkice powstawały przy różnych miejscach. U mnie w domu, w domu mojej dziewczyny, na działce mojej dziewczyny. Niektóre kawałki powstawały pewnie w pociągu. Wokal był nagrywany jeszcze w dwóch innych studiach, także tak, Lublin, Warszawa, Piaseczno i parę innych miejsc. Taka trasa. To teraz wskakujemy do kolejnego nagrania. To nagranie zatytułowane Understand. Nie wiem, czy trzeba jakieś specjalne wprowadzenie, ale jeżeli masz ochotę przedstawić specjalnie ten utwór, to proszę bardzo. Niech muzyka sama za siebie mówi. understand. Never banging to your door. I know you said nothing's gonna change and I won't understand. Never banging to your door. I know you said nothing's gonna change and I won't understand. Never banging to your door. I know you said nothing's gonna change and I won't understand. Understand, understand. W naszym studiu Borys Kunkiewicz, który wspólnie z Bolem tworzy Stonka Tank. Słuchamy płyty Totem i słuchamy tej płyty także mając na uwadze, że jest to płyta tygodnia w programie alternatywnym. I zaraz będzie można ten album wygrać. Udało nam się wymyślić pytanie konkursowe, które brzmi... Na jakich festiwalach muzycznych polskich do tej pory grał zespół Stonka Tank? 2, 2, 7, 3. Bartek czeka na 2 poprawne wskazania. A ile było w sumie tych występów? Powiedzmy, że 3. Powiedzmy, że 3, zatem jest szansa na to, że się trafi. Czekamy na 2 wskazania, a dokładnie Bartek czeka, 2, 2, 7, 3. Do wygrania płyta będzie można właściwie bardzo szybko jej posłuchać, bo to będzie link do pobrania całego albumu. Bardzo mi się podoba na to temie ta energia, którą się udało zachować i to takie jakieś bezpretensjonalne połączenie elektroniki, która przywodzi wiele skojarzeń i wiele wpływów i myślę, że jest takim odzwierciedleniem tego, co jest dla ciebie ciekawe po prostu muzycznie. No i to połączenie tych różnych skojarzeń z tą taką wręcz maszynową perkusją, o której jednak wiemy, że jest grana przez żywego człowieka, zatem podlega pewnym prawom fizyki ciała i tak dalej, i tak dalej. Tworzy taką naprawdę dosyć poruszającą, czy też bardzo poruszającą mieszankę, która no, oddaje swoją energię słuchaczowi. To jest bardzo ciekawe połączenie. Nie wiem, czy mieliście takie założenia, ale udało się to przemycić, a jak rozumiem, tak czy siak i tak najważniejsze dla was jest to, co się dzieje na żywo. Czy też to, co może się wydarzyć na żywo, tak, kiedy gra się taką muzykę. Jeżeli chodzi o to połączenie, to jakby to było odgórne założenie. Jakby nie trzymamy się zbyt wielu schematów, ale akurat ta jedna rzecz, że chcemy łączyć tą energię nazwijmy to rockową, gitarową, koncertową w każdym razie, z elektroniką. Znaczy elektronika klubowa kojarzy nam się z chłopem, który stoi tam za konsolą i bardziej wciska niż gra. To też jest super, tak? Jakby zupełnie. Nie zawsze tak jest, od razu powiedzmy, że no, może być okay, też. Tak, są live acty, ale jakby mówię o DJ-ach bardziej niż o live actowcach, tak? Czyli klub, DJ, czyli po prostu leci sobie muzyka i jest tam dużo energii, ale innego rodzaju. To jest jakby bardziej wprowadzamy się w jakiś tam trans, to wszystko jest takie dłuższe i tak dalej. No i też poukładane, szczerze mówiąc, przed występem, prawda? Także tak, pole manewru, jeżeli chodzi o przestawianie poszczególnych elementów, jest ograniczone tym, co się ograniczone wcześniej przygotowało. Ograniczone to dobre słowo, tak. No, a koncert rockowy ma to do siebie, że jasne, wiedzą chłopaki może co zagrają, ale podczas tego kawałka wydarzają się improwizacje, ludzie skaczą, rzucają się, rozwalają gitary i robią inne cuda. I to był pomysł na zespół. I też jakby patrząc na nas, wydaje mi się, że to mniej więcej jest widoczne. Mamy długowłosego, trochę metalowego. Wkurza się, jak tak mówię, ale sorry bolo. Ale trochę tak jest. I z drugiej strony ten z krótszymi włosami schowany za syntezatorem. I ten kontrast chyba jest też widoczny, nie tylko słyszalny. Innymi słowy można byłoby to powiedzieć tak, że po prostu znając doskonale pewne ograniczenia elektroniki, zatęskniłeś za okazją do tego, żeby coś zdemalować na scenie. No, w tym przypadku podejrzewam, że szkoda byłoby instrumentów elektronicznych, wszystkich, które się stawia jednak, żeby występować, więc zawsze można przewrócić na przykład mikrofon. Tak to jest. Też już jest taka... One są odporne. Tak, dobra poza. Powiedz, dlaczego w ogóle muzyka i dlaczego chce ci się, niezależnie od tego, czy spotykasz się z ludźmi twarzą w twarz, czy korzystacie z tych połączeń internetowych, nawiązywać takie relacje, no i wydawać płytę, produkować, zajmować się spinaniem tych wszystkich niteczek do teledysku i tak dalej, i tak dalej. Można byłoby żyć może łatwiej? Tak, na pewno można byłoby żyć łatwiej, to zdecydowanie. Budząc się dzisiaj rano po dwóch nieprzespanych nocach, tak to myślałem, ale po co? Tak jest fajniej. Łatwiej nie znaczy fajniej. A jeżeli chodzi o muzykę, jakby każdy człowiek ma w sobie jakąś potrzebę komunikacji. To jest takie bardzo rdzenne. Nie wiem, psy do siebie na przykład szczekają, koni rżą, człowiek potrzebuje porozmawiać z ludźmi, a muzyka daje tą możliwość, żeby porozumiewać się w czterech wymiarach, bo ten nagrany utwór zostaje i posłucha go ktoś później, tak? I chyba to jest najbardziej, tak jakby bardzo rozbijając te elementy pierwsze, to chyba jest najbardziej kuszące w muzyce. To jest takie szczekanie w czterech wymiarach. A co ci daje największą satysfakcję, albo no, co przynosi takie spełnienie, jeżeli chodzi o muzykę? Te występy na żywo, to chyba to jest, chyba po to się robi. Tak. I zawsze jest coś, co mnie zaskoczy i jest to warte wszelkich stresów i każdej pracy. A druga taka rzecz, która zawsze sprawia radość, to jak pierwszy raz usłyszy się ten moment, w którym szkic ewoluuje w kawałek i jak już człowiek stwierdza, że przestaje grzebać i zaczyna słuchać. I to jest ten wspaniały moment. To życzę jak najwięcej takich momentów i tego też, żeby ta liczba festiwali czy występów przyrastała, skoro to wam sprawia przyjemność. Pozdrowienia. Dziękuję. Dla Bola. Tak jest. Boleczku, mam nadzieję, że słuchasz. Nie denerwuj się. A na zakończenie utwór zatytułowany po prostu M, który wybrałeś, mówiąc, że on no, tak dobrze zrównoważy, czy też pokaże inną stronę w kontekście piosenki poprzedniej, piosenki Understand. Tak jest. Większość albumu jest dosyć mocna, ale Tonka Tank to też trochę inna estetyka. To nie tylko to mocne granie do przodu i M jest tego dobrym przykładem. Zabrzmiało tak, jakbyśmy opowiadali o Bondzie. Bardzo ci dziękuję. Borys Kunkiewicz był naszym gościem. Nagranie zatytułowane M z naszej płyty tygodnia w programie alternatywnym. To jest płyta Totem. Stonka Tank to jest duet, który ten album firmuje. I nasz konkurs dzisiejszy zakończony, ale jutro po 19 kolejna szansa na to, aby płyty zdobyć. Tymczasem otwieramy też przed premierą taką oficjalną nową płytę, którą filmuje, a przede wszystkim firmuje Wacław Zimbel ze swoim indyjskim zespołem. Jak obiecał, tak zrobił. W naszym studiu Wacław Zimpel już w roku 2017 mówił, że na ostatnim etapie są prace nad drugą płytą zespołu Sagara, który tworzy wspólnie z indyjskimi instrumentalistami. No i rzeczywiście ten album jest za chwilę oficjalna premiera. Zresztą także koncert w Narodowym Instytucie Audiowizualnym. Na przełomie lutego i marca koncerty w różnych polskich miastach. O tym jeszcze zdążę przypomnieć. Na ten album Sagary, album numer 2, z pewnością wskoczymy także jutro, a na razie pierwszy singiel, jeżeli tak możemy powiedzieć. Nagranie zatytułowane Uprise. To pozostaniemy już teraz w tych klimatach instrumentalnych, ale to nie oznacza ograniczenia na przykład do jednego instrumentu, bo artyści uwielbiają poszukiwać. Chałuszka jest takim wzorcem poszukiwacza. Poszukiwacza przygód i cudów. No i jeszcze trochę tego dotykania strun fortepianu. Hauszka i nagranie Constant Grow Fails, zapowiedź nadchodzącej płyty. Czy to będzie płyta, na której już zostanie nadrukowane wielkimi literami zwycięzca Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej? Nie wiem, nie ma to dla mnie, szczerze mówiąc, dużego znaczenia. To, co już słyszałam i to, co mogliśmy już usłyszeć, bo oczywiście te dwa nagrania są dostępne w internecie, brzmi bardzo smakowicie. To jeszcze jeden pan. Pan Zon i jego Hard Liquor na prawie zakończenie dzisiejszego spotkania, bo kończyć będziemy w towarzystwie artysty, który wybrał sobie pseudonim New Rom. To jest polski artysta i to jest wspaniała płyta, z którą można się zapoznać, która wyszła właśnie spod jego rąk, serca, nóg, wszystkiego. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze dwie godziny. Spis utworów na stronie Polskie Radio PL / Trójka / Alternatywny, także na Facebooku, gdzie PS gra. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Anna Regulska. Do usłyszenia.